nova maga, puxa, refajói. A body de uma nara de beca, chara no tuvo braço de snake, paco no cavaras novo. A palestina em cone na lampo, na nascon. O beat nova maga, puxa, refajói. A body de uma nara de beca, chara no tuvo braço de snake, paco no cavaras novo. DJ Valdo Squash. DJ Aglição das Produções. É Moral Vigir-se. Jet lag, met puri Frankfurt. Wie zit die getier bij alle groep? Maar dag, geloof in de kap op Nasha. Riet in de mana, roep ons naar die toeg. Jet lag, met puri Frankfurt. Wie zit die getier bij alle groep? Geloof in de kap op Nasha. Riep in de manda, roep ons naar die toeg. Op Palestine, in Kwari, na Lampur, na Nastor. Voor vizien af maga, prusta hefa, joi. Abari, jung man, nara, je beke, share nuf. Tuf, braj, du schneek, pak nu, kabaras, nof. Op Palestine, in Kwari, na Lampur, na Nastor. Voor vizien af maga, prusta hefa, joi. Abari, jung man, nara, je beke, share nuf. Tuf, braj, du schneek, pak nu, kabaras, nof.